wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zydlewski. Polskie władze twardo za utrzymaniem sankcji wobec Rosji. Kanclerz Niemiec przyznaje, że przy napiętej sytuacji na Ukrainie nie mogą zostać zniesione. Przerywa milczenie napastnik z Luwru. Tłumaczy, dlaczego zaatakował w znanym na całym świecie muzeum. A za chwilę w serwisie też o chorobach, jakie u dzieci może wywoływać zbyt długie korzystanie z internetu. Władze Polski i Niemiec mówią wspólnym głosem w sprawie utrzymania sankcji na Rosję za jej agresję na Ukrainę. Konflikt w Donbasie był jednym z głównych tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło z kanclerz Angelą Merkel, która gości dziś w Warszawie. Premier Beata Szydło powiedziała, że łamana jest integralność terytorialna Ukrainy, naruszane są też normy prawa międzynarodowego i stąd niezmienne stanowisko Polski w sprawie sankcji wobec Rosji. Tak długo jak Rosja nie wycofa się ze swoich działań, Unia Europejska musi utrzymać się polityki sankcyjnej. Takie jest stanowisko Polski. W podobnym tonie wypowiedziała się kanclerz Angela Merkel. Dotychczas sytuacja nie jest satysfakcjonująca. Porozumienia z Mińska nie zostały wprowadzone w życie i dlatego sankcje w tej chwili nie mogą być zniesione. Sytuacja na Ukrainie była też jednym z tematów rozmów niemieckiej kanclerz z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska i Niemcy chcą utrzymać główną linię w sprawie konfliktu na Ukrainie, mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Że nie może być zgody na to, żeby sytuacja przeszła do poziomu normalnych kontaktów business as usual. Ponadto kanclerz Merkel poinformowała, że podczas telefonicznej rozmowy z Władimirem Putinem uzgodniła kolejne kroki, które mogłyby być podjęte w ramach formatu normandzkiego grupy państw zaangażowanych w negocjacje w sprawie Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na miejsce ataku wybrał Louvre, bo jak tłumaczy, chciał uderzyć w turystykę, mocny punkt francuskiej gospodarki. Zeznawać zaczął mężczyzna, który w piątek w podziemiach Louvru zaatakował maczetą patrol żołnierzy. Wojskowi odpowiedzieli ogniem. 29-letni Egipcjanin został ranny. Abdallah El-Hamahmi wyjaśnił, że chciał się zemścić na Francji za jej udział w interwencji w Syrii i prowadzone tam naloty. W trakcie przesłuchania w klinice Pompidou nie chciał lub nie mógł wyjaśnić, dlaczego przyjechał z Dubaju, gdzie pracował w jednej z tamtejszych firm jako konsultant, do Paryża, by dokonać tak desperackiego czynu. Rzucić się z 1,5-metrowej wysokości na zaprawionych w walce wręcz spadochroniarzy uzbrojonych w gotową do strzału broń maszynową. Policji nie udało się także ustalić tego, czy działał sam, czy na polecenie państwa islamskiego, chociaż w ostatnich zapisach na Twitterze nawiązywał do dżihadu, cytując słowa islamistów odpowiedzialnych za organizowanie zamachów. Prowadzący dochodzenie są w ścisłym kontakcie z policją ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Turcji i z Egiptu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Agresja, otyłość, depresja, brak koncentracji wśród nastolatków i zachowania autystyczne wśród kilkuletnich dzieci. To konsekwencje nieograniczonego korzystania z sieci, alarmują psychologowie w Międzynarodowym Dniu Bezpiecznego Internetu. Jak mówi profesor Jagoda Cieszyńska, internet jest powodem poważnych zaburzeń rozwoju. W tej chwili do poradni naszej zgłaszają się rodzice z 4-miesięcznymi dziećmi, które od pierwszego tygodnia były układane w łóżeczku przed telewizorem. Te dzieci nie patrzą na twarz, nie mają uśmiechu społecznego, a jedna z matek napisała do mnie list mailowy, że po przeczytaniu wszystkich moich artykułów drastycznie ograniczyła swojej 2,5-letniej córce oglądanie telewizji do 3 godzin dziennie. Drastycznie ograniczyła. A z ostatnich badań wynika, że z urządzeń mobilnych regularnie korzysta 90% młodzieży, a ze smartfonami nie rozstają się już 7-8-latki. Do odwołania ma trwać protest pracowników odlewni żeliwa w Zawierciu. Akcję rozpoczęli wczoraj, dziś pikietowali budynek zarządu. Żądają podwyżek i godnego traktowania. Przyszłam, bo po prostu te pieniądze nie starczają na życie. W 30 latach pracy, 1400 zł zarabiam. To są grosze. No, to są grosze. To są naprawdę śmiechu warte pieniądze. Co on ma, takie sprzedaż. Jeden tir to jest wypłata całej załogi, bez przesady. Niech się nawet, to są po prostu żebrania pieniędzy dla nas. Zarząd odlewni żeliwa w piśmie do mediów wyjaśnia, że pieniądze musi zainwestować w budowę parku maszynowego. Zakład zatrudnia ponad 500 osób. Prokuratura wyjaśnia, sędzia zaprzecza. Jest ciąg dalszy sprawy wrocławskiego sędziego sądu apelacyjnego, który miał przywłaszczyć sobie w jednym ze sklepów nośniki pamięci o wartości prawie 2,5 tysiąca złotych. Małgorzata Lamparska, rzeczniczka sądu, w którym pracuje mężczyzna, mówi, że dziś sędzia stawił się w pracy, by odpowiedzieć, co wydarzyło się w markecie w Bielanach. Mówił, że po prostu posiadał przy sobie własne pendrive'y, bo mówił jakieś pendrive'a, które zakupił w innym miejscu. Małgorzata Lamparska podkreśla, że sędzia pracuje od kilkunastu lat, ma nieposzlakowaną opinię. Pan sędzia orzekał w sprawach karnych, bardzo często medialnych, choćby nawet nie taka dawna sprawa Samuela N. Informacja o każdej osobie, która tu pełni funkcję sędziego, w takim kontekście byłaby dla nas szokiem. I również ta jest szokiem. Sędziego chroni immunitet. Czy zostanie uchylone? Na razie nie wiadomo. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gosiorowski. Obiecałem, że teraz będzie więcej piłki nożnej, bo rzeczywiście dzisiaj kilka meczów zapowiada się znakomicie. Mogę śmiało powiedzieć o piłkarskim wtorku. O 20:45 w Pucharze Niemiec Bayern Monachium zmierzy się z Werderem Brema. Ostatnio Bayern przeżywa kryzys, doszło do pewnych niesnasków w zespole, ale za najmocniejszy punkt drużyny uchodzi Robert Lewandowski, dzięki któremu Bayern po prostu wygrywa mecze. W Pucharze Króla w Hiszpanii zmierzą się Barcelona z Atletico Madryt. W pierwszym meczu w Madrycie Barcelona wygrała 2-1, więc tutaj będzie faworytem. We Włoszech i Francji zagrają spotkania ligowe. W Serie A Roma z Wojciechem Szczęsnym podejmie Fiorentina, a w Ligę piłkarze Montpellier będą się ścierać z Ostoją Monaco Kamilem Glikiem, natomiast PSG spotka się z Lille. Tymczasem w Anglii jednym z głównych tematów jest ostatnio fatalna forma mistrzów kraju Leicester. Są tylko punkcik nad strefą spadkową. W polskiej lidze trener Claudio Ranieri pewnie wyleciałby już z hukiem, a w Anglii nie. Klub wyraził dla niego pełne poparcie i Ranieri pozostanie na stanowisku. Zapewnił za to, że w najbliższym spotkaniu zrobi kilka zmian w składzie, by dać odpocząć podstawowym piłkarzom, więc kto wie, może szansę dostanie i Bartosz Kapustka. Inny nasz piłkarz, Łukasz Gikiewicz, obrał dość ciekawą drogę kariery. W 2012 roku zdobył mistrzostwo ze Śląskiem, a następnie grał na Cyprze, w Kazachstanie, Bułgarii, Arabii Saudyjskiej, a ostatni rok spędził w Tajlandii. Teraz podpisał kontrakt. Gdzie? W lidze jordańskiej. To nie był dzień faworytek w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. W supergigancie w St. Moritz Amerykanka Lindsay Vonn wypadła z trasy, a Szwajcarka Lara Good była dopiero trzecia. Dopiero jak na nią oczywiście. Wygrała Austriaczka Nicole Schmidhofer. Nasza Maryna Gąsienica Daniel zajęła 32 miejsce. A propos pań, to dziś przyznano Nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet. Wygrała Anita Włodarczyk, ale jaka jest idea tej nagrody, tłumaczy prezes stowarzyszenia Otylia Jędrzejczak. W 2016 roku 13 doskonałych, wybitnych zawodniczek zdobyły medale olimpijskie, ale także coraz więcej młodych kobiet aktywnie zaczyna spędzać czas, widzieć tą wartość sportu i to też z Polskim Stowarzyszeniem Sportu Kobiet chcemy zrobić, pokazać właśnie wartość sportu kobiecego, to jak wpływa na rozwój młodego człowieka, na jego budowanie siły, na jego budowanie postawy i wyznaczania sobie celu. No bardzo wpływa i tutaj mam apel, bo mamy świetnych skoczków, ale od jakiegoś czasu są przecież urządzane konkursy skoku pani, to nawet na Igrzyskach Olimpijskich, a także konkursy mieszane. Dwie panie i dwóch panów. No i z tymi naszymi paniami, które uprawiają skoki, jest kłopot, więc drogie panie, proszę się wziąć za skoki, bo tam szanse na medale Mistrzostw Świata i Olimpijskie są naprawdę spore. W sensie, że nie ma chętnych, czy że słabo skaczą? Mało chętnych, tak. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Warunki do skoków nie najlepsze, bo mamy silny wiatr, który powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Na północy i na wschodzie ten silniejszy wiatr szczególnie daje się we znaki. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na Mazowszu i do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli dużo chmur, możliwe przejaśnienia i przelotne opady śniegu i silny wiatr i zawieje i zamiecie śnieżne też się mogą zdarzyć. Temperatura bez zmian w ciągu dnia od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 2 na Dolnym Śląsku. I zimowa pogoda utrzyma się co najmniej do końca tego tygodnia. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. 8 minut po 19. Iwanka Kunewa program zrealizowała. Agnieszka Stępień przygotowała. Halinka Wachowicz przez całe 3 godziny odbierała telefony od państwa. Robert Kantrej, dziękuję i do usłyszenia. Do jutra, a już za chwilę w komplecie Wagle. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany, tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Grażyna Szapołowska, agencja muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów Wykonawców Stoart. Folkowy fonogram roku 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 5301. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Mitutunika, tak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagli, wydanie Higiena Ucha. No to dobry wieczór pani Bum Bum. To powiedz, co to tak pięknie Miluś ograło. No ja jak tak patrzę na listę tych utworów, które przyniosłem, to głównie młodzież. W drugiej części pojawiał się przede wszystkim fortepian. To takie zaszumione solo, nagrane bardzo ładne, ale takie minimalistyczne. Natomiast wcześniej troszkę takiej muzyki połączonej z elektroniką, bo to była pani Colin, która kiedyś się pojawiała u nas, francuska i wiolonczelistka, ale pani, która też świetnie zna się na wszelakich samplerach, lupach i tym podobnych laptopach. Z płyty z 2015 roku, Captain of None, utwór Soul Alphabet, bo na początku będę tak leciutko, chyba dosyć wesoło. Właśnie z tym lupem coś mi się przypomniało, ale nie mogę sobie, jak sobie przypomnę, to Państwu powiem. U mnie nie będzie wesoło, u mnie będzie bardzo higienicznie. Momentami będzie wesoło. Nie, chyba nie, nawet nie wiem, będzie refleksyjnie. Gdyż to dzień refleksji, zdjęcie od razu na dzień dobry od pani Magdy, pięknej zimy w Skandynawii, ale u nas też zima dzisiaj okrutna. Że nie mam, kurczę, żadnej mniatełki do zamiatania pokrywy śnieżnej na terenie szyb samochodowych, gdyż nie przewidziałem, nie spodziewałem się takiej hiszpańskiej inkwizycji. No to dobrze, żeby dużo tu, żeby Państwa nie zagadać, gdyż mam taką skłonność, bo gadam ostatnio bardzo dużo bez przerwy. Taka praca Desert Music. Suita napisana przez Steve'a Reicha w 1984 roku, bośmy dawno nie słuchali tego pana, a przecież bez tego pana trzeba sobie to uświadomić, ani minimalizm nie byłby taki minimalny, albo byłby bardziej minimalny niż jest. Wielu rzeczy by nie było na świecie, gdyby muzycznych na przykład, ani w muzyce popowej, myślę, ani w rockowej, gdyby między innymi nie Steve Reich i nie cały ten ruch. Też ten Desert Music to jest też jedna wynik z poszukiwań. Myślę, że to już parę lat upłynęło od jego podróży i studiów w Afryce i w innych kulturach, ale to się słyszy w tych jego pasażach. To jest bardzo charakterystyczne. Właśnie myślę, że to się może fajnie połączyć, bo niby zupełnie inna muzyka, ale filozofia takich pasażyków, które były w tej prześlicznej melodii, od której zacząłeś swoje wystąpienie, myślę, że ma ten wspólny mianownik, że się wywodzi jakby gdzieś tam z bardzo podobnych korzeni. No to trzeci moment, część pierwsza, wolna. Thank you. właśnie, tu wolniutkie. Jeśli państwo przypominacie sobie ten, taką Bira Music, taką muzykę graną na Birze, czy tam na Sandzie, którą państwo przynosiłem, takie bardzo wolniutkie pum, pum, pum, pum, pum, to myślę, że właśnie taka filozofia legła u podstaw muzyki granej przez minimalistów. A właśnie a propos tego lupa, tam się przypomniało, że wróciłem teraz z zaprzyjaźnionych krajów, aby podbijać serca i duszę ludności zamieszkującej Bratysławę i Pragę. I tam w telewizji zobaczyłem taki film z naszym polskim akcentem, gdyż w tym filmie wystąpił pan Lewandowski i tam był taki napis Glowa bez lupu. Czyli reklama szamponu antyłupieżowego. Ale to właśnie tak mi się zrobiło, Glowa bez lupu. Czyli jakoś tak chciałem nawiązać, sprytnie się pochwalić, że byłem za granicą, powiedzieć, że wiem, co to jest lup. A to ja nie wiedziałem. No widzisz, także zawsze coś nowego. Chciałbym wykreować jakąś nową wiedzę. Amina. Amina, panie z Islandii. No nie podejmę się chyba czytania całego składu, bo jest Hildur Arselsdóttir. Bardzo ładnie. Edda Run Olafsdóttir. Maria Hultmarkasdóttir. No, ale tak. I tak się cały to skład. Samo od przodu teraz. Pięć osób, więc to będę jeszcze czytał i czytał. Powróciły panie z płytą w 2016 roku. Kiedyś przynosiłem taką płytę, która nazywa się Kur. A w zeszłym roku ukazała się Fantomas płyta. I to też bardzo takie przyjemne granie. Tam się pojawia oczywiście elektronika. Pojawia się od czasu do czasu pojawia się harfa, pojawia się harmonium, wiolonczela, ale wszystko ma to takie jakieś urokliwe plumkanie, które dla Islandii, tej sceny islandzkiej jest dosyć charakterystyczne. Amina z płyty Fantomas, Juve Fandor. Thank you. skaliście i zimowo, rzekłbym. Dobrze powiedziałem teraz coś, czy tak? Ale chodzi ci o utwór, tak? No taka jakaś o zdjęcie, bo widziałem, że też zdjęcie. Co jest? Myślałem, że o zdjęcie, które dostaliśmy. Nie, zdjęcie dostaliśmy, pięknej i cudnej urody. Plus powątpiewania pani Magdy co do urody muzyki, którą prezentujemy, ale musi być coś, co się jednym nie podoba, żeby się podobało innym. Takie już jest życie, pani Magdo, jako człowiek dojrzały, już się z tym pogodziłem. Nie wszystko musi się wszystkim podobać, poza dolarami podobno. Taka jakaś złota myśl, taką słyszałem kiedyś. Górecki musi być on, gdyż higiena bez pana Henryka to strata czasu, moim zdaniem. Pieśni śpiewają. Już państwu prezentowałem to trzeci kwartet napisany dla Kronosu w 1994-1995 roku. Posłuchamy sobie Largo Cantabile drugiej części. Kronos kwartet. Oj, cudne. No i ładnie się tak wyciszyło. I gór w tej całe, muzyce. Całe orkiestry. Ja troszkę z orkiestrami tam gdzieś za tobą będę dreptał, ale wcześniej jeszcze... A wcześniej jeszcze pani Agnieszka. No właśnie, Przańska. A chciałeś mnie wyręczyć w tej słynnej zapowiedzi? Nie, może? Nie, zupełnie jak chcesz, to powiedz swoim głosem. Że to już, a to rzeczywiście czas tak szybko leci. Gdybyś miał wyrobek, mógłbyś zrobić taki Długie utwory poprzynosiłeś i ja tu się nie wyrobię z moją playlistą znowu. Potem będą krótsze, pani Agnieszko Przańska. Prowadzi państwa po terenie kultury. I ruszamy do warszawskiej Galerii Lejka. Prosto na wystawę zatytułowaną Pure View. Teren. Kultura. A zapowiada się ciekawie. Po pierwsze, spotkają się tutaj fotografia i pejzaż. Po drugie, osoba Przemysława Dzienisa, autora zdjęć, który pokaże się w nieco nowej, dotąd mniej znanej odsłonie. Zatem my słuchamy, a Przemysław Dzienis tłumaczy... No staram się jak najczęściej wyjść ze strefy komfortu, w której łatwo się zastyga i poza strefą komfortu dzieją się ciekawsze rzeczy czasami. Robiłem jakieś takie bardziej ruchome obrazki, wydarzyło mi się kilka takich fashion video popełnić, ale to chyba tyle. Ja jednak jestem taki bardzo mocny w obrazie 2D. Ostatnio chodzi mi po głowie zrobienie jakiegoś muzycznego teledysku, ale to i tak wszystko w takiej jednak formie bardzo nieruchomych obrazów. I jest to takie pole do artystycznej, takiej nieokiełznanej ekspresji, która jeszcze nie została zagarnięta tak do końca przez komercję. Czekamy na ten romans muzyczny, ale skupmy się na tym, co tu i teraz, bo pejzaż dla fotografii był zawsze ponętnym tematem, tyleż fascynującym, co diablo trudnym, na którym łatwo otrzeć się o banał. Tak, ale wybór pejzażu był bardzo prosty, bo ten pejzaż nie jest oczywisty. To nie są jakieś takie landszafty, gdzie tutaj domek, tam krówka, a tutaj drzewko, a tam gdzieś jelonek, tylko są to mocne, abstrakcyjne interwencje. Tak naprawdę jest to dosyć zaawansowana dokumentacja interwencji w krajobraz, czyli jakby następuje jego zmiana, następuje jego przekształcenie i uciekamy od tego banału. Tam nie ma skali, tam nie widać, gdzie ten krajobraz się kończy, gdzie zaczyna, czy to jest duże, czy małe, więc troszeczkę bawimy się z percepcją i nie zabrałbym się za aż tak klasyczną sytuację jak krajobraz, gdyż od samego początku do końca interesuje mnie abstrakcja i interesuje mnie ten aparat poznawczy, który każdy ma różny i jak różne kształty i kolory wywołują różne wspomnienia i różnie ludzie reagują na bardzo różne obrazy abstrakcyjne. I to jest pole mojego zainteresowania akurat w tym projekcie, gdzie pokazuję czasami te zdjęcia różnym ludziom i różni ludzie widzą zupełnie coś innego, przez to, że ich jakby aparat poznawczy, tak jak mówiłem, jest zupełnie różny. Mają inne doświadczenie i inne rzeczy im się podobają, z innymi rzeczami to im się kojarzy. I zawsze spotkanie z widzem jest ciekawe i mało tego zaskakujące, chciałem powiedzieć. To spotkajmy się, my widzowie. A jaka historia czeka nas już na miejscu? Tam wydarzyło się dokładnie wszystko tak naprawdę, co tylko mogłoby się wydarzyć, gdyż zdjęcia powstawały przez 5 miesięcy w Alpach Szwajcarskich, gdzie się zamknąłem sam w domu. Pojechałem tam z takiej czystej potrzeby białej przestrzeni, bo ja generalnie pracowałem całe życie w studio i nagle się okazało, w momencie, kiedy mieszkałem w Berlinie przez dosyć długi okres, tego studia nie miałem i zatęskniłem za taką białą, czystą przestrzenią. Okazało się, że mogę pojechać w Alpy, zamknąć się tam w domu i jedynym moim pytaniem było takie, czy jest tam śnieg. Natura bardzo ustawia pracę na zewnątrz. Ja pracując całe życie wewnątrz, nie miałem do końca styczności z tym światem zewnętrznym, jeśli chodzi o pracę fotograficzną. Nagle się okazało, że ona warunkuje bardzo twoje ruchy. Przestrzeń pracuje inaczej, możesz sobie coś zbudować, tego na następny dzień już nie będzie, możesz sobie coś zaplanować, że dzisiaj zrobisz to, a tutaj zaczyna padać, tu zaczyna znowu być słońce i tak dalej. Jedno, co chciałem zrobić, to chciałem zrobić coś zupełnie nieoczywistego, interwencję w ten krajobraz, czyli jakoś go zmienić tak, żeby on pobudzał percepcję bardziej, a z drugiej strony chciałem uciec od takiej fotograficzności, dlatego też bardzo mało o tym pejzażu fotograficznym jest jako takim, a to tylko dlatego, że chciałem ucinać te środki formalne, których używa się do fotografowania pejzażu, czyli na przykład fotografowanie w tych zwanych magic hour, w tych godzinach, w których to światło jest najlepsze. Ja w ogóle tego nie robiłem, ja fotografowałem w pełnym słońcu, w czymś, od czego fotografowie uciekają. Starałem się uciec od tej takiej przysłowiowej gomorowiczowskiej pupy fotograficznej i pracowałem tylko w pełnym słońcu, gdzie ta interwencja w momencie, kiedy była udaną interwencją, chociaż nigdy nie wiedziałem, czy ona będzie udana, czy nie, i odcięcie się od tej całej spuścizny tego, co już nastąpiło, dało zupełnie nowe spojrzenie na krajobraz, a z drugiej strony jednak zbudowane na podwalinach tego, co już było, więc to jest super ciekawa rzecz, którą zresztą Kuba Śwircz, kurator tej wystawy, zauważył w tekście. A wracając jeszcze do tego tekstu i do tej spuścizny, to w ogóle ja bym chciał, żeby ludzie odbierali te zdjęcia tak jak chcą, tak jak mogą i to im się może podobać i nie podobać, i zachęcam do takiej małej refleksji, a dowiedzeniu się o pewnych podwalinach, które tam nastąpiły, teoretycznych i historycznych, to jakby z tekstu spokojnie można to wyciągnąć, a tekst też nie sugeruje, jak zupełnie oglądać to, bo jednak to jest abstrakcja, każdy ma swoje. I do tego zachęcam. Zmierzmy się z fotografiami Przemysława Dzienisa. Wystawę Pure View możemy oglądać już od 10 lutego. Gdzie? W Leica Gallery w Warszawie. Zapraszam. René Aubry pojawiał się w naszej audycji. Przynosiłem muzykę do filmu dla dzieci rysunkowego Gruffalo. No, a płyt pan ma na koncie, ja tutaj już nie policzę tak szybciutko, ale podejrzewam, że 30 na pewno. No i jest to mieszanka i zależy z jakiego okresu, bo jest to mieszanka muzyki klasycznej na samym początku, troszkę takiej pianistyki francuskiej, czyli gdzieś wokół Erika Satie. No a później zaczynają się rzeczy bardzo cyrkowe, bo tam się pojawia i mandolina, banjo, akordeon, różne zabawy dźwiękami. Ja wracam do płyty, która nazywa się Days 2014 roku, bo nie ma nic. A nie, są później jeszcze płyty z 2015 roku, to też związane z filmem, ale to jedna z takich ostatnich długogrających płyt studyjnych. René Aubry. No i w ten oto chytry sposób zakończymy część pierwszą. Protest niech to będzie. Filip Glass, myślę, że będzie dobrym zwieńczeniem